राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 सितंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आपने मन में आई मेरे मन में ये आए जो पुराने सत्संगी है उनके प्रति हमारा कहना है कि जो नए सत्संगी आवे भाई आवे से बहना आवे नए सत्संगी आवे उनको मौका देना चाहिए। वहां मिलने में भी जो पुराने सत्संगी आवे नए सत्संग आवे तो नए सत्संग आगे आकर पुराने सत्संग आ जाए तो ये बात अच्छी नहीं है। एक सिद्धांत बताऊं आपको, जितना ही स्वार्थ का त्याग करेगा उतना ही ऊंचा बढ़ेगा। भाई मोह बहनों और अपना स्वार्थ की प्रधानता रखेगा तो नीचा होगा ऊंचा नहीं बढ़ेगा। पशुओं में भी स्वार्थ बुद्धि है, कदे में वो गुजर कोई गुजर है वो बदलता कोई तुम्हारे कुत्ते में ये है। अगर वो सत्संग में हुआ तो वो सत्संग क्या हुआ है? पुराने सत्संग है उनको तो नए सत्संग को मिलना चाहिए। भाई है पुराने सत्संग उनको चाहे न सत्संग मिला हुआ है, वे अगर मिलते हो तो उन्हें बाधा न देवे, कृपा कर बाधा मत दो करो। और वो सहायता नहीं चाहते हम, आप सहायता चाहते हैं बाधा मत दो उनको, मिल दो उनको मिलना चाहिए। नए सत्संग है वे संकोच रखे जो वह नकोच मोल उड़ा है ख्याल रखो। नए भाई बहनों को मिला सुख बुद्धि भोग बुद्धि नहीं छूट रही है तो है ना, तो पुकारो भगवान को पुकारो। देखो ये भोग बुद्धि है ये बहुत दूर तक रहती है, शांति की प्राप्ति होती है उस शांति में भी भोग बुद्धि रहती है, इस वास्ते शांति से अतीत नहीं होते। ये सुख बुद्धि बहुत बाधक है तो पहले से इसका त्याग करो, दुष्कार करो, इसका आदर ज्यादा मत करो। सुख बुद्धि यही बाधा है परमात्मा की प्राप्ति में, जो अपने सुख बुद्धि है भोग बुद्धि है वो बाधक है। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर ना भरवा कर तो जिससे परमंत न हो राग और द्वेष राग और द्वेष राग और द्वेष करो द्वेष का राग जिसमें राग है जो बहुत बंधनकारक है तो राग द्वेष मत रखो। अपना जो राग द्वेष है वो ही अच्छे रूप से देखता है अच्छे रूप से अच्छे रूप से अच्छे रूप में चोली पहन लेता है तो राग द्वेष का पता नहीं लगता। ये अच्छे रूप में चोली है शोर शोर के रूप आता तो आदमी जान लेता है साहूकार बनकर आता चोर वो जाना नहीं जाता। ऐसे ही सत्संग रूप है वे है सत्संग इन रूप ने मां द्वेश भीतर दूसरे बने मेरा आप आगे बैठे पिछाई नहीं बने हम आगे बैठे अगर बैठना चाहते नहीं पिछाड़ी नहीं बैठना चाहते अगाड़ी बैठा है पीछे बैठे अगाड़ी ये न्याय नहीं है पीछा हो पीछे बैठो वहां जाओ पहले उठो ये न्याय है जिसमें भी नए सत्संग उनको आदर करो आपको शांति मिलेगी त्यागात शांति रतंत्रम त्याग से मिली शांति ये अपने स्वार्थ बुद्धि में शांति नहीं मिलेगी परमात्मा बड़ी माता लगेगी। क्या बात है आप प्रमोद खास प्रश्न को नहीं आप प्रमोद ये तो बढ़िया कोई प्रश्न को नहीं है करे है सत्यनारायण जी बंसारी के पुराना सत्संगिया ने कई कई बातों का ध्यान रखना चाहिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आप बताओ। आज मैं शुभ मने याद नहीं रहता है ये बात है कि स्वार्थ को त्याग करो स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो अपने सुख बुद्धि का त्याग करो इंद्रिय से अर्थ त्याग देशो व्यवस्थित हो तो न बस भागा चेत राग और द्वेष के वश में तुम दो ना किसी से राग करो ना नहीं किसी से दोस्त नहीं किसी से बैर नहीं किसी के सिद्ध नहीं किसी के बैर ये सिद्धांत नहीं किसी से दोस्त और नहीं किसी से बैर नहीं किसी से धनी नहीं किसी के बैर ये बात है। पुराने सत्संग में दोष है ये अपने में अच्छा पढ़ा है अपने में अच्छा पढ़ा जो है वो अच्छा पढ़ा दोषों की जड़ है याद रखो सबके लिए मेरे लिए भी आपके लिए भी सबके लिए मेरे लिए ऐसा नहीं है। अच्छा पढ़ने का अभिमान अपने में ये बुराई की जड़ है बुराई बुराई पैदा हो गई बुराई पैदा हो गई इतना अच्छा पढ़ा है वही बात है। असली संत होते उनमें अच्छा पढ़ने का अभिमान नहीं होता उनमें अच्छा पढ़ने का अभिमान नहीं होता अच्छा पढ़ा है अभिमान है पूरा सत्संग ने कहा जितनी बार स्वामी जी को प्रवचन सुन कीर्तन कर और वो राम राम लिखे तो अपने कहा वो नाराज हो जाओ तो दो जना बात करा अभी तू बार बात मत कर तो नाराज हो जाए आगे बैठने से तू लहरे बैठ तो नाराज हो गया। अब वो प्राणो सत्संग देख रहे मेरा दर्द है बात रहो भी प्राणा थारी बात मान लगो थारी आज्ञा अनुसार जीवन को बढ़ावा भगवान का लागा को जोर से सच्चे हृदय से भगवान में लागा बोली, भाई संसार को लाए, भाई रुपया की लाए, भाई शरीर की लाए, भाई भोगा की लाए, तो माने कोई यहाँ को डरना हो बात करो आज मूर्ख फूट लेना काम को बोली हमें प्राण सत्संग फूट लेना काम का सत्संग सुनो तो सत्संग मन रखो अठे यहाँ कर गए बटे बटे कोई बत्ती बटे बटे बैठे बैठे कोई तो काम करे जो सत्संग में काम करना तो सत्संग हो जाए वो भी हो जाए नहीं होगा कह रहे एक तो पुराने नए सत्संग ये एक तो कभी कभी बात करने लग जाते हैं तो उनको कहते हैं तो नाराज हो जाते हैं और एक राम राम लिखने लग जाते हैं सत्संग के समय दो बात ये पुराने नए सत्संग के लिए बताइए और पुराना वाला बोले पुराना सत्संग है ना आप डंडो ले थोड़ा सा अच्छी तरह से बोले क्यों के काम क्रोध लोग छोड़े आप स्वार्थ छोड़े और भगवान में लागे असली बात है आपके भाव को आदर को नहीं करा ये दादा जिम्मेवार प्रणाज में दादा जिम्मेवार हूँ मैंने ज्यादा वर्ष होया सारी सत्संग वर्ष हो गया मैंने क्यों नहीं सारे भाव का आदर करा क्यों नहीं लोगों पर असर हुआ है स्वामी जी सत्संग करनी आए ए गीता पढ़नी आए ए गीता बोल लेनी आए ए गंगा जी स्नान करनी आए मारे रग रग चनी गए भगवान को प्रेम सारी भावना आप ही भाव आदर कम करा आदर की कर करा ज्यादा गीता बोल लेनी आए स्वामी जी पाठ पढ़ने आए खाली पड़ोसन को जानी में भाई स्वार्थ बुद्धि है और अपने में साथ सत्संग अभिमान है अभिमान नई दुष्टता पैदा करेगा रात में शेर की भाई जी के सिंह चल ऐसा कर बोले अभी कौन को नया उनको प्राण आवे न मंदिर में आवे न ऊपर आवे ऐसा कर बोला रात शेर जी इंजान बारे में क्या चिन्ह में भगवान में लागने पे बिहार के बारे में एक ही बात है अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है याद रखो अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है मारा तो अभिमान है भगवान की कृपा सेठ जी की कृपा सारी कृपा जितने से आज 58 बरसात है सारे चरणों में पड़िया गरीबी से खेड़ी थाने बेरू है मने बेरू है मारा चाप रहा ब्याह थे कराया रोटी माने मिली थारे कान से आत्महत्या करता थे बचाया ऐसा पता याद है मैंने सब सत्संगी लोग सब कार्यक्रम में जावे कोनी जैसे सत्संगी लोग सब कार्यक्रम में कोनी जावे जैसे सुबह शाम को सेठ जी की बाजी की कैसेट लगती है वहाँ एक नंबर में तो वहाँ बहुत कम आते हैं और कैसेट अच्छी अच्छी लगती है बोले कल भी बहुत अच्छी बात बताई सेठ जी तो सब सत्संगों में उपस्थित नहीं होते हैं एक शिकायत है वो आज गोपाल धान को सुना बहुत बढ़िया दो दो बार साढ़े सवार वो 10 मिनट कीर्तन मैं तो भाई ये बात देखती है अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है एक बात ही बहुत काम है अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है बुराई पैदा होंगे अभी बुराई पैदा होंगे ये बुराई देख रहा हूँ बनता मेहता महात्मा पुराण चल है सबने मतलब भीतर में और बठवे रघुवीर रग रहे थे निकले सारी बात मैं बैठा जी हमारे निकलते हैं मनमोहन जी होते हैं मैं और चाहे सारे घूंगर जी हो भीतर से निकले सारी भावना मैंने देख कर चल रहा है स्वामी जी सत्संग करनी है अगर रग रहे थे गीता निकले अनित्य मत सुखम लोग के गीता निकले वासुदेव शर्मम हाँ मे कम शरणम रहते हैं सर्वभूय तमम भूय है अनित्य मत सुखम लोग के ना से तो विद्य के भाव स्वामी जी महाराज आपको संग करके अगर जीवन नहीं बन रहे मारो भीतर रोवे नहीं तो खेत भूल भी सकते करी नहीं समझ रहा तो गंगा किनारेदार रोए एकांत में बैठ कर रोए खेत कर बताओ भगवान से प्रार्थना करो ए नाथ मेरू धन को लोभ को उठे नहीं मेरे शरीर को लाय को मिटे नहीं एकांत में रोए सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा का है मेरा डर जाएगी बात रो दुनिया में फिराओ यहाँ की बात बन मिले लोठ मिलेगी खेतों निर्वेक्ष की बात आओ गणी बेटी खेड़ जो गणी बता मैं कान सेवा जी बताता मैं घास भाई ज्यादा जोर देता से बताओ अभ्यास चिट्ठी बढ़ा छे स्वयं से भगवान में लागो छे चिट्ठी करी दावनी शेठ जी अभ्यास कराता पूछ रहे शेठ जी ने शेठ जी को लोग प्रमाद करेगा ये बात तो मैं अभ्यास बताऊ लागे उसके भगवान में बोले आप इतनी गहरी गहरी बातें बताते हैं और बोले हम लोग बोले उसको सही ढंग से काम नहीं ले पाते सेठ जी क्या करते हैं अभ्यास की बात ज्यादा कहते हैं अभ्यास की बात ज्यादा कहते हैं तो क्या अभ्यास की बात कहते हैं इसलिए कि प्रमाद नहीं करें अब आपकी बात गहरी गहरी समझ तो लेते हैं पर काम नहीं लेते हैं प्रमाद हरी बात करण निरपेक्ष है स्वयं से परमात्मा हुआ है परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुबह में मिल गए थे मैं भागवे लोग हरी बात मिल गए स्वाद इनके सेवकों के तक पुस्तक में मेरी भांग पेड़ी कोनी है थाने सत्य में मिल गयो जना थाने मन बहुत तकलीफ आगे लगी मैंने समझ में बहुत समय लगे थाने बोला गया छे तो गोद आ जाओ और कमा कर धन और गोद आनो है मेरी बात मान लियो अरे दोस्त मैं तो कोई लगेगा स्वामी जी के सत्संग में जाने वाले ऐसे हैं तो मेरी निंदा ही होगी मेरी निंदा होगी भरसा होगी सत्संग की निंदा मेरी निंदा होगी कि नहीं कृपा रखो कृपा मैंने देश में सो मैं बात याद है सारू बात हुई थी 54 वर्ष पहले साल की जुआ है डूंगरगढ़ में बात हुई धरव जा रहा था साल की जुआ है 13 साल 47 वर्ष पहले की 9 साल बीकानेर चौमा सोयो मैं बताऊ याद है मोहता क्लब में सारू से ही नरम हो गयो मैं बताऊँ तुम्हें याद है पुरानी साल मोहता क्लब में बीकानेर पुरानी सत्संग की बात नहीं चर्चा कर रहे क्या अच्छी अच्छी बात सत्संग में उतनी खूब बढ़िया आप रे कोई मन में खास बात आई है तो खास यही बात है अच्छा ही अभिमान बड़े इधर दो तीन बात बताओ स्वार्थ के त्यागी भोगा के त्यागी अच्छाई के अभिमान के त्यागी लाए रुपया की मारे घनी अच्छी की बताओ रात दिन हाय हाय जो बोलो तो कोई बन बोला बिस्टा काम आए पैसा पाओ रुपया काम बन आए जो साफ है फिर रुपया पर जीवता है मेरे मुझे नहीं जीवता साफ बोलो आत्मचिंतन कैसे करें आत्मचिंतन कैसे करें आत्मचिंतन है नहीं दो ही चीजें एक है एक नहीं आप तो है सही नहीं है आप दो है तो आप में दो बात है आप भगवान का अंश हो तो है प्रकृति अंश सही नहीं है प्रकृति अंश को मुख्यता देती प्रकृति है प्रकृति है आप स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर प्रकृति का अंश है प्रकृति अंश को आप मुख्यता देते हैं ये बहुत बड़ी भारी गलती है ये बड़ी गलती है उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है तो सत्ता मात्र का ध्यान कैसे करें है का है वो ही परमात्मा ये नहीं है तो ध्यान कराओ थोड़ी देर ये जितने बैठे हैं 100 वर्ष पहले नहीं थे 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे पक्की बात है सच्ची बात है सिद्धांत की बात है 100 वर्ष पहले ये भी नहीं था 100 वर्ष के बाद एक भी नहीं रहेगा छठी दूसरे तो नाशवान है ये प्रकृति है उसका आदर आपके सही बात है बहुत बहुत धन्यवाद चले गए। नाशवान को आदर क्या है यार पूछ रहे नाशवान को आदर क्या है। आप की मन में आई फरमाओ हमारी बेइज्जती होती है भाई, बेइज्जती हमारी होती है। क्या बेइज्जती समझ में को नहीं आई बात है? कहीं बेइज्जती है समझ में को नहीं, क्या बेइज्जती होती है? सत्संग ऐसा है, इस अर्थ क्या हो रहा? तो आप क्या करो उसके लिए? तो हम सत्संगी जिम्मेदार हैं उस बात के लिए। हाँ तो हम क्या करें, इस बात चुप रहते क्या करो, क्या बोले, शर्म आती है हमें, क्या बोले, क्या बोले। मेरे सत्संगी गड़बड़ी करे तो मेरे को शर्म आवा, क्या करें। आप पुराने सत्संगी हैं तो आपके द्वारा दूसरों का हित होना चाहिए। सर्वभूत हित दो बार है गीता में, सर्वभूत हितेरता, सगुण की प्राप्ति में ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता, लभन्ते ब्रह्म निराकरी प्राप्ति में सर्वभूत हितेरता। बार दूसरों का कैसे हो, जिसके मन में दूसरों के हित करने की है उसके द्वारा संसार का हित होगा ही, स्वाभाविक है। नियत पर दूसरों का हित कैसे हो, दो बार है दो बार है, सगुण की प्राप्ति में सर्वभूत हेते रहता, निर्गुण की प्राप्ति में भी सर्वभूत हेते रहता। एक ही पद है, एक ही पद है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म की प्राप्ति होती है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम क्षीर गोसा छन्न द्वैता यथात्मान सर्वभूत हेते रहता, और ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हेते रहता। गीता में दो बार आया, सगुण की प्राप्ति चाहो तो सर्वभूत हेते रहता, निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो सर्वभूत हेते रहता। भूत प्राणी मात्र बदिश नहीं, प्राणी मात्र का ही तो पुत्र का एक और बात बताऊ, सर्व का हेतु होता है वो तो सेठ है ही, परंतु किसी का अहित न हो ये बात दामी बहुत विशेष है। मेरे द्वारा किसी का भी अहित न हो, मैं कोई काम करूं इसे किसी दूसरे के हृदय में ठेस न पहुंचे, ये याद रखो। सर्वभूत हेतेरता भी अपेक्षा ऊंची है ये बात, ये छोटी नहीं, छोटी नहीं है। मेरे द्वारा किसी का भी अहित न हो, कि अंधकंद में ठेस न पहुंचे, ये बहुत दिनगामी है। आप हजारों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं परंतु उसे दिन में दुख पहुंचा देते हैं तो वो ठीक, किसी कोई दुख नहीं पहुंचे मेरे जीवन से, कैसे किसी कोई किंचित बात भी दुख न पहुंचे, ये ऊंची है, ऊंची बात, इसको मामल समझा, मामल नहीं है, पहुंचे निवृत्ति है, सुख पहुंचे ये प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति से निवृत्ति ऊंची होती है। संगत बोलो। स्वतः प्रवृत्ति लोका नाम निवृत्ति सु महाफला। स्वतः प्रवृत्ति लोका नाम निवृत्ति सु महाफला। निवृत्ति है, निवृत्ति से साथ दूर उठेगा सर्वथा दोषों की निवृत्ति हो जाए तो तैयार हो जाएगा। प्रवृत्ति से ही होता है तो प्रवृत्ति का इतना महत्व नहीं है। देख रही होगा दान कर दिया, पुण्य कर दिया, इधर कर दिया, दान और पुण्य का इतना फल नहीं है जितना फल निवृत्ति का है। किसी को किंचित मात्र बिक्री न पहुंचे, किसी अंतकरण में दुख न पहुंचे, ये ऊंची चीज है। हजारों लाखों रुपया लगा करे प्रवृत्ति करे उसे ऊंची बात है। ये ऊंची जितनी बात ऊंची होती है उतनी सरल होती है, सीधी होती है, सबके लिए हित करने वाली होती है। प्रवृत्ति अच्छी थी है पर तो निवृत्ति से दो नंबर ही है। आप गहरी बात है, गहरी करेगा ध्यान नहीं देता। सर्वथा दोषों में निवृत्ति हो जाए तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, स्वभाव तत्व ज्ञान हो जाएगा। तत्व ज्ञान यदि बंद करनी ही पड़ेगी। मुक्ति नाम किसका है? छूटने का है। प्रेम नाम है प्राप्ति करने का, मुक्ति नाम है छूटने का। मुस्लिम मोसले धातु है, श्रेयांक तीन प्रत्येक होता है, उसे मुक्ति बढ़ती है। मुसल जाते हैं मुसलसे मुस्लिम मोसले ध्यान आया नहीं। बड़ी गहरी बात है, मामूल नहीं है, गहरी बात है। जितना निवृत्ति का फल है उतना प्रवृत्ति का नहीं है। एक बात बताऊं आपको, कुंभ का मेला हुआ, एक आदमी ने 10,000 साधुओं को भोजन कराया और एक ने वो भोजन में नहीं गया, अपने रोटी जैसी मिले मांग कर खा ली उसे गया। तो वो एक आदमी निवृत्ति में प्रवृत्ति नहीं गया। 10,000 आदमियों को भोजन लगा रहे उतना फल नहीं है जितना निवृत्ति का है। हजारों रुपये लगाने में पैसा लगता है ना, एक मेहनत है उसे 1,000 रुपया है, एक मेहनत नहीं साधु है वो अपना साधारण रोटी खाकर निर्वाह करता है। सब लोग कहेंगे ऐसा बड़ा मन मिला था 10,000 साधुओं को दे दिया, वो साधु भोजन में नहीं गया, आपने भिक्षा दे दिखता नहीं, दिखने में दिखता नहीं 10,000 साधुओं को भोजन कराया मोती करा। अब निवृत्ति दिखती नहीं है, निवृत्ति का फल है। पैसे लगावे गए और कोई पैसा ले ही नहीं, पहले ले आए तो लगावाएगा ध्यान में जाती है। तो पहले लेकर लगावे, खादा धोना है, खादा लगा कर धोना है, खादा लगा कर धोना है, खादा लगा ही नहीं, दोनों कौन सा ऊंचा बताओ। खादा लगा कर दे पसे धोबे वो ठीक है, लगा हुआ ही नहीं खादा लगा ही नहीं वो ठीक है, वो पसंद नहीं। मैं पैसे लगाया तो खाद ले तो धोए, समझ में जा पूछू तर्क करो, तर्क करो, तर्क चुपचाप सुनो तो क्या पता बढ़िया है घटिया बात। की पसंद इस विषय पसंद के हिसाब से नहीं है। दूसरे लोग बोले आजकल शास्त्रों के विरुद्ध चलते हैं, मानते नहीं कहना कहते हैं, तो दूसरे लोग शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते हैं, सही कहना नहीं मानते, सर्व होता हिता रहता नहीं चलते, ये बोल रहे क्या करे, क्या क्या कर रहे हो, अरे हम क्या कर रहे हैं, तो उससे मना करने में वो बुरा मानता है। तो महाराज जी क्या, बस वो मेरी सहायता करने की जरूरत नहीं है। एक बात और मन में, जैसे आप कह रहे निवृत्ति अच्छी है, जैसे एक कोई अच्छा साधक है जिस पर दूसरे लोग विश्वास करते हैं पैसे वाले, तो वो अगर पैसा लेकर के और गरीबों की सेवा कर देवे, और एक और गरीबों की सेवा कर दी, गायों की सेवा कर दी, और एक ने रुपए लिए ही नहीं त्याग करके बैठ गया, तो वो तो श्रेष्ठ हो गया जिसने सेवा की। तभी तो कहता हूँ गहरी बात है, नहीं समझते लोग आपकी बात ने समझो, मैं जो गहरी बात गई और दिया है लोगों को नहीं दिखता, लोगों को नहीं दिखता। आध्यात्मिक ज्ञान से ऊंचा होगा तो वो उस समझेगा और समझ नहीं सकता। ये बात में समझाओ आप, पैसा नहीं लेना जितना ऊंचा है इतना लेकर के लगाना ऊंचा नहीं है। मैं पैसा में राग है ही नहीं, ये अच्छे काम में लगाना, टैक्स है, टैक्स टैक्स देना है, टैक्स देने की महिमा नहीं है। हमें इतना टैक्स बराबर इतना टैक्स है और लेने का टैक्स है, वो पैसा लिया उसका टैक्स है, उसे करी जो लेता ही नहीं वो कैदा कर गया सेवा कर दी, तो लोगों पर असर उसका पड़ेगा कि उसका पड़ेगा, बताओ। नहीं लेता वो नहीं ले, तभी तो कहता हूँ गहरी बात है, अरे नहीं समझता। जिनका वो उद्देश्य है नहीं लेने को, वो रुपया को सदुपयोग कराओ, रुपया लागो, मैं दया का पात्र है, मैं मरेगा का सांप हो रहा होगा, रुपया पर अगर रुपया लाग गया दरवाजा है तो वो कल्याण हो जाए, जी का रुपया हो जाए कल्याण, उद्देश्य जो है ये रुपया हो कल्याण होना चाहिए, दया का पात्र है लड़का बैठे जीवता ही। रुपया में जिनकी आसक्ति है वो समझ नहीं सकता, रुपया में आसक्ति है वो नहीं समझ सकता। ये बात प्रवृत्ति वाली बात समझ में आ रही है कि निवृत्ति महाफल, निवृत्ति का महाफल है कि संस्कार भी नहीं पड़ेगा, उसके अंदर रुपयों का राग नहीं है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसके निवृत्ति उसको प्रवृत्ति पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई परिस्थिति वश उसने रुपए लेके सदुपयोग कर दिया तो ये पुराने संतम बात थी है। पहले पुराने जो संत थे उनमें बात भी, मैं कहता हूं वे कहीं जाना हो तो रुपया ले लेते, अटिल ले लेते, मर जाते नहीं पास में, वो देखते नहीं हो, समझ नहीं सकता रे, रुपया मार सकते है ही नहीं, रुपया लेगा उसके रुपये में आ सकती है कि नहीं, और गायों की सेवा करे, मनुष्यों की सेवा करे, उनके रुपये में आ सकती है कि नहीं, बताओ। जिसको मरे रुपये गाय की सेवा करे, मैं रुपया को गाय की सेवा हुए, सत्यों को प्रचार हुए, भविष्य रुपया रुपया रहेगा, वो रुपया ले मरे को तो भी को दुरुपयोग, वो जाओ नरक में, रुपया रुपये सदुपयोग हो जाओ, नियत है, पूरा मैं समझा नहीं हूँ। अब भाई कीर्तन सुना मैं समझा नहीं नीता दर्द है नीता दर्द है नीता दर्द क्या पूछ रहा मेरे को रुपयों का महत्व हृदय में है क्या रुपयों से उपकार तो है जितना का रुपया को महत्व नहीं है वो रुपया न सदुपयोग नहीं कर सके जो थारी बात मान करे रुपया ने बिस्टा और पे सब गंदो मन है रुपया के मैं रुपये की निंदा नहीं करता हूँ मैं रुपयों की निंदा नहीं करता हूँ रुपयों में जो आसक्ति है रुपया में जो महत्व बुद्धि है वो डर को मिलते जाने वाली है थोड़े कहता हूँ चौड़े रुपया में जो प्रियता है वो डर को मिलते जाने वाली है समाधान होगा यही बात रुपयों की आसक्ति खराब है रुपए खराब नहीं यही बात निकलानी थी बोले समाधान हो गए रुपये रुपया मेरा क्या नुकसान करते रुपया मेरा क्या नुकसान करते देखो रुपया का रत्नों का ढेर लगा दे और बैठा दो अंदर डल मत दो किसानी में का खोड़ी मत देखो पसाई दर्शन मत कराओ आनंद देते रहो कौन दिएगा बताओ नहीं समझ सकते रुपया में आ सकते वाले नहीं समझ सकते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया समय कहते हैं तो भगवान युद्ध की बात कहते हैं धन करो अर्जुन करना चाहता नहीं था ये भगवान ने करवाया मैंने थोड़ा नाश कर दिया भारतवर्ष की विद्या नष्ट हो गई अच्छे अच्छे विद्वान अच्छे जानदार मारे गए ऐसा काम किया भगवान ने ये मैं सामना ही है लोगों ने प्रश्न किया है मैंने उत्तर दिया कि भगवान युद्ध करने की बात नहीं कहते हैं अर्जुन तो युद्ध वास्ते तैयार होया खैर में आशा तो दिव्य दिव्यों के बीच मेरे हाथ दो हाथ करने वाला कौन है अवेश अपने युद्ध ने खुद उत्तर दी अपने कर्तव्य का पालन करने के विमुख हुआ तो भगवान कहेगा अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए युद्ध करना दोषी किसके रहे दोषी है दुर्योधन को भगवान स्वयं गए कि तू युद्ध मत करो पांडवों का आज तुम्हारी पहले प्रतिज्ञा है कि पांडवों का राज है जो वो दे देंगे ऐसा बहुत बड़े नहीं देंगे दुर्योधन ने कहा सुई की तीख टोक जितनी टिके इतनी प्रति विभेद जमीन राम को नहीं देंगे भगवान का तू मर जाओगे सब लोग इसे खत्म होंगे युद्ध मत करो ये भगवान ने कहा है जब भगवान जा रहे थे तो ऋषि मुनि कई साथ में हो गए थे उत्तर सब का आप कहाँ जा रहे हैं कि आपका व्याख्यान होगा नहीं और सुनने जा रहे हैं हम तो व्याख्यान राजनीति का करेंगे क्योंकि अध्ययन तो थोड़े भी विशेष है कि आप बोलोगे ना आप सुनेंगे आप कुछ ही बोलो आप और सुनेंगे इस तरह से लोग साथ में मिले इसलिए मुझे तपस्या छोड़ कर गए माँ बाप तो पढ़ा हो देखो ये बात हमें पढ़ी हुई है तो मतलब क्या है अर्जुन ने कहा ब्राह्मण भेजा उसने कहा भीष्म जी ने कहा युद्ध करना ठीक नहीं है द्रोणाचार्य को ठीक नहीं है दुर्योधन ने कहा युद्ध में न मैं दूंगा नहीं कुछ भी थोड़ा दे दो भी आप निर्वाह कर रहते पांच गांव में नहीं जाएंगे। दुर्योधन का सड़ गया कि तू मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तेरा नुकसान ज्यादा होगा। सौ भाई में से एक नहीं बचा, और पांच में से एक नहीं बना। पांच भाइयों में से एक भी नहीं मरा, और वह सौ भाई में से एक भी नहीं बचा। पहली जगह भगवान के ठीक नहीं है युद्ध करना। दुर्योधन करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। और समझा द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, मेरे साथ विष्णु जी महाराज है, ऐसे ऐसे हमारे में युद्धा है, अंतिम क्या है। दो क्षण ले ली, जिससे इनकी तो नौ क्षण थे, ग्यारह क्षण हो गई, और ये नौ की दो चला गया, सात क्षण गई। पांडव के सात क्षण ये बारह क्षण बरोबर होते थे। पांडव को जाकर सेवा करी, शल्य की शब्द ली, इतना बड़ा युद्ध किया। जिंदगी युद्ध करूंगा मैं तो कुछ जो है पांडव की दफा में जाना में धर्मम। दुर्योधन का जाना में धर्मम दसवें प्रवृत्ति, जाना में धर्म दसवें निवृत्ति। धर्म जानता हूँ मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, अधर्म जानता हूँ मेरी प्रवृत्ति होती है। जाना दे धर्मम दसवे प्रवृत्ति, जाना व्य धर्म दसवे निवृत्ति। कहना भी देवे स्थित यथा देव तो सिर्फ तथा करो भी। देव भी है, देव क्या है, दुष्टता है, दुष्टता उसका फल ये हुआ। सात अक्षर निषेध विजय होगी, बाकी बच गई तो ये नौ मौ बचे नहीं सेनाए। ग्यारह ग्यारह अक्षर ग्यारह अक्षर सात अक्षर भगवान का सात बार था। रात्रि में बची हुई सेना को अश्वत्थामा और कृतवर्मा सात्यकी सात्यकी सात्यवादा हाथ मुंह से जड़ ही इतना लोही है जो हाथ खुलना मुश्किल हो गया। इतना लोही भर गया रात में सूतों को मार दिया। पांच पांडवों को पांच पुत्र थे, पांचों को मार दिया। अश्वत्थामा को मारने के लिए त्यार वीरेंद्र को मारूंगा, पकड़ लाया। द्रौपदी ने कहा मैं जानती हूँ, द्रौपदी ने कहा मैं ये बात जानती हूँ कि मेरा पुत्र मरने से कितना दुख है, ऐसे गांधारी कितना दुख होगा, मारो मत छोड़ दो। तो माता ये मणि निकाल छोड़ दिया। आज तक घाव है वो, अश्वत्थामा के घाव आज तक है वो, अभी तक सिद्धि में वो। तो अन्याय किया है दुर्योधन ने। भगवान तो कर्तव्य विभूतों को होता है, धनुर्द्य में पांडव है, इंद्र साधव चार पहले कुटुंबी दोनों ही, तो कुटुंबी का मुंह मत कर, कर्तव्य सवाल कर। तो कर्तव्य अच्छुत होने वाले कर्तव्य पे लगाया भगवान ने। अभी आया मैं वही मनुष्य आया है भगवान ने लगाया युद्ध में। अरे भगवान ने युद्ध में नहीं लगाया है, करते विच्युत होता था, करते में लगाया है, करते में करना चाहिए, क्या करते भी हो गया। भगवान ने तो बहुत चेष्टा करी युद्ध मत करो, पहले कि ब्राह्मण को भेजा नहीं माना, जब भगवान स्वयं गए रात्रि को, विदुर जी गए वहां रहे, विदुर जी ने कहा महाराज आपको दे आना चाहिएगा, आपको और माने नहीं, बड़ी खराबी बात है, बहुत खराबी, आपको तैयार नहीं, किसी आदमी भेज देते, आपकी बड़ी बेइज्जती हो गई, क्या कृष्ण भगवान ने बगैर माना नहीं। आपकी भेजी होगी। भगवान ने उत्तर दिया कि 18 करोड़ ऋषि को बचने का पुण्य होगा मेरे को, मैं जो दे करता हूं तो मेरी बलती नहीं हुई, 18 करोड़ मरेगी। विदुर जी ने कहा, विदुर जी बहुत नीति के थे, विदुर नीति प्रसिद्ध है महाभारत में, बहुत नीति के थे। उन्होंने कहा कृष्ण भगवान आपको ध्यान से क्यों दोनों मानेगा नहीं, आपको और बात नहीं माने कितनी फजीती होगी आपकी, कैसे फजीती होगी उनमें पुण्य होगा मेरे को, 18 करोड़ बचाए पुण्य होगा। उत्तर दिया भगवान ने महाभारत माता, तो ये बात समझ नहीं सकते। आज मैंने मेरे को कहा है कि भगवान ने युद्ध कराया, असभ्य व्यवस्था अंदर धारा रंग भेद बुझा प्रवृत्ति शस्त्र पादे धर्म दिन पांडव ऋषि के शब्द दावा के विधवा हमारे पे श्रेणी और विभिन्न मध्या 20 श्लोक से 20, 21, 22 में पहले अध्याय का सब कहा मेरे युद्ध करा रहो, कौन है मेरे साथ युद्ध करने वाला देखूंगा। बड़े शूरवीरता से कर्तव्य युद्ध होता है, कर्तव्य क्या है तेरा, जब ऐसे आप आ जाए तो कर्तव्य का पालन करो, युद्ध ही करा है कर्तव्य चित्त से बचाया है। मेरे से प्रश्न आया ही नहीं था, हरे गादी समझ नहीं सकता। अभी मैंने कहता ना निवृत्ति है वो बहुत विशेष प्रभावी, ऐसी बातें भी जुड़ी है मेरे सत्संग बीती हुई बात है। तो कर्तव्य चुत होता हो भाई, कर्तव्य क्या होगा अपने कर्तव्य पालन कर, मैंने क्या कर्तव्य भीष्म महासंख्या दोनों से मधुसूदन ईश्वर भी प्रति होते हमें, इसका वचन नहीं करना चाहिए। भीष्म और द्रोण से द्रोण मेरे गुरु जी है, भीष्म मेरे दादाजी है, कि नहीं कर्तव्य है। चारों ने चारों ने एक ही श्लोक कहा है, अर्थ से पुरुषो दास दास अर्थ होने का यदि सत्यम महाराज स्मृत विष्णु जी ने यही कहा है, मनुष्य धन का दास है, धन धन दास नहीं है मनुष्य का, अर्थ से पुरुषो दास है, अर्थ से पुरुषो दास है दास स्वर्थ होने का चित्त सत्य हो, ये बात सच्ची बात है। मैं एक राज्य में रहा हूं विष्णु वास्तव में धर्म समझे दूर करता हूं, वास्तव में धर्म तो भगवान है, भगवान कहते हैं वो धर्म है, तो ऐसी दशा है मैंने तो कैसे समझ नहीं सकते। जैसे मैंने कहा बेटी या पैसे आशक्ति है वो रुपया लिया नहीं यार, मैंने रुपया लिया दान दिया तो पुण्य हो जाएगा, मैं रुपये आ सकती हूँ नरकों में कौन जाएगा। सुनते बात नाना कर्मणों गति नहीं,